Zadanie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy w Zakopanem mają pełne ręce pracy. Potężny wiatr powala drzewa i uszkadza budynki. Marsz pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej przeszedł przed Pałac Prezydencki. W tym serwisie Trójki powiemy też o obchodach 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Straż pożarna w Zakopanem walczy ze skutkami silnego wiatru. Na Podhalu prędkość wiatru dochodzi w porywach do 200 km na godzinę. Przy ulicy Skibówki w Zakopanem wiatr zerwał dach jednego z domów. Jego mieszkańcy zostali ewakuowani. Interweniowaliśmy już ponad 40 razy, mówi Andrzej Król-Łęgowski z Zakopiańskiej Straży. Część interwencji w miejscowości Kościelisko. Głównie usuwamy powalone drzewa, które zagrażają mieszkańcom, budynkom, które spadły na jezdnię i blokują przejazd. Mamy też kilka zerwanych linii energetycznych i telefonicznych. Z powodu drzew spadających na drogę zamknięta jest ulica prowadząca do Morskiego Oka. Prognozy pogody nie są optymistyczne. Wiało będzie całą noc, a także jutro i we wtorek. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie trwają główne obchody 92. miesięcznicy smoleńskiej. Wcześniej w archikatedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela odprawiona została msza święta. Uczestniczyli w niej m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki, marszałek senatu Stanisław Karczewski, a także członkowie rządu. Po mszy uczestnicy obchodów rozpoczęli przemarsz przed Pałac Prezydencki. Tam kilka minut temu przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński. Przy areszcie śledczym w Warszawie Białołęce odbyły się obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Pod pamiątkową tablicą złożono wieńce w hołdzie ofiarom stanu wojennego, internowanym i więzionym. Odbył się też m.in. Białołęcki Bieg Wolności. Wojciech Borowik, prezes zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. W stanie wojennym internowanych zostało ponad 10 tysięcy osób, w czym blisko 700 w więzieniu w Białęce. Ten, kto został internowany, osadzony w więzieniu w Białęce na przykład, dostawał dokument o tym, że jest pozbawiany wolności, ale nie było terminu, do którego będzie przetrzymywany. Miejsce szczególne robi wrażenie, jak się myśli, kto był za tymi murami. To jest takie fajne połączenie właśnie, że niby tutaj biegniemy, a jeszcze przy okazji jest przypomnienie, że coś takiego się wydarzyło. Na koniec jeszcze zaglądamy do Berlina, gdzie tłumy odwiedzają tradycyjne jarmarki świąteczne. W tym roku w stolicy Niemiec jest ponad 20 takich targowisk. Te najpopularniejsze z mikrofonem odwiedził Dawid Siwek. Berlińskie jarmarki niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. Odwiedzają je nie tylko Niemcy, ale i goście praktycznie z całej Europy. O, dobrze. I'm from Spain, Palma de Mallorca. Ze Szczecina. We're from Morecambe. In England. I'm from Lancaster. Police. Można tu kupić na przykład ręcznie wykonane ozdoby z drewna czy papieru. Mamy tu świecące świąteczne gwiazdki. One pochodzą z Indii, ale od 20 lat sprzedajemy je także tutaj na jarmarkach w Niemczech. Spore kolejki ustawiają się także przed stoiskami ze świątecznymi przysmakami, a można tu dostać nie tylko sery czy mięsa, ale też słodycze. Mamy migdały, karmelizowane orzechy ziemne i makadamia, watę cukrową, kandyzowane jabłka czy banany w czekoladzie. Z Berlina Dawid Siwek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. W polskiej ekstraklasie piłkarskiej Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 0-1 i od razu stracił pracę trener Wisły. To jest z Krakowa oczywiście, Kiko Ramirez. O zwolnieniu Hiszpana przesądziły dwie ostatnie porażki z Górnikiem Zabrze i Wisłą Płock, a przede wszystkim coraz gorsza gra drużyny. W dwóch najbliższych spotkaniach, w tym derbach Krakowa, zespół poprowadzi Radosław Sobolewski, a docelowo drużynę od stycznia obejmie najprawdopodobniej Joan Carillo, który na stanowisko trenera Białej Gwiazdy był już przymierzany na początku tego roku. Kuba Niziński, Radio Kraków. Pogoń Szczecin zremisowała z Zagłębiem Lubin 3-3. Gola na wagę zwycięstwa Pogoń straciła w 92 minucie. Spotkanie podsumował zawodnik Zagłębia Arkadiusz Woźniak. Fajne meczycho na pewno dla widzów, bo 6 bramek i to jakie bramki Pogoń strzelała dzisiaj, to niesamowite. Co strzał to piękniejszy tak naprawdę i wpadałem dzisiaj, mówię, tak myślałem, wierzyłem w to, że wyrównamy, bo drugie połowy na pewno już to coraz lepiej wyglądało. W ostatnim meczu Lech Poznań wygrał z Krakowią 1-0. Górnik pierwszy, Legia o punkt za nim, Jagiellonia ma 3 mniej. Na szarym końcu Pogoń. W skokach narciarskich w Titize Neustadt zawodnicy i organizatorzy walczyli z pogodą, a jak już rozegrano jedną serię, to najlepszy był Richard Freitag. Skoczył fenomenalnie o 15 metrów dalej niż Kamil Stoch, który był trzeci. Drugi był Wellinger, od zwycięzcy też gorszy o 5,5 metra. Kubacki 11, Hula 13, Żyła 19, Maciej Kot przewrócił się przy lądowaniu, ale nic mu się nie stało. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet nie wywołują już w Polsce większych emocji. Nasze nie awansowały do rundy pucharowej, ale grają. W Lipsku Polska pokonała dopiero po rzutach karnych Angolę. Było 24-24, a w karnych 10-9. Jutro ostatni mecz. O 17 miejsce zagramy przeciwko Brazylii. W szlagierowym meczu 16 kolejki rozgrywek Premiership Manchester United przegrał z Manchesterem City 1-2. City nie przegrał w tym sezonie w rozgrywkach ligowych, to 14 zwycięstwo z rzędu. Wyprzedza o 11 punktów Manchester United z tabeli, na trzecim miejscu Chelsea ze stratą już 14 punktów. A we Włoszech tym razem bez większych emocji. Dziś Napoli po zwycięstwie nad Fiorentiną miało wrócić na szczyt tabeli, bo wczoraj przebojowy mecz w Turynie między Juventusem i Interem zakończył się bezbramkowym remisem. Ale w meczu we Florencji bramki też nie padły. Zdaniem fachowców Napoli jest zmęczone, a bez kontuzjowanych Gulama i Insigne nie jest w stanie nawiązać do szampańskiego, pulsującego futbolu z początku sezonu. Dzisiejsza Gazeta dello Sport prorokowała, że przesunięty do przodu Piotr Zieliński będzie ojcem zwycięstwa. Niestety Polak nie zaliczy tego występu do udanych. Miał dwie idealne sytuacje. Najpierw przeniósł piłkę nad poprzeczką, a potem z bliska strzelił prosto w bramkarza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A na kolejne informacje sportowe zapraszamy jutro rano, tuż po godzinie 7. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami we wschodniej połowie kraju oraz na Kujawach i wschodnim Pomorzu, początkowo miejscami rozpogodzenia, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady deszczu, a na północnym wschodzie miejscami marznący deszcz powodujący gołoleć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze, nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Najwybitniejsze formacje muzyki dawnej i polscy mistrzowie wykonawstwa historycznego zapraszają na festiwal Actus Humanus Nativitas. Fabio Biondi i Europa Galante, Le Talent Lyrique, Ensemble Correspondance, La Compagnia del Madrigale, Orlando Consort. Gdańsk od 13 do 17 grudnia. Organizatorzy: Fundacja A415 oraz agencja Event Factory. Współorganizatorzy: program Drugi Polskiego Radia, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Więcej na actushumanus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro, who in novels of great emotional force has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world. P. 5 października sekretarz Szwedzkiej Akademii Sara Danius podała wiadomość, że Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymuje w 2017 roku brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia Kazuo Ishiguro. Dzisiaj, czyli w rocznicę śmierci fundatora Nagrody Sztokholmskiej Filharmonii, odbyła się uroczystość noblowska, podczas której Kazuo Ishiguro wraz z pozostałymi laureatami Nagrody Nobla 2017 przyjął z rąk króla medal, dyplom i czek. Dear Mr. Ishiguro, it is my great pleasure to convey to you the warm congratulations of the Swedish Academy and to ask you to receive from the hands of His Majesty the King the Nobel Prize for Literature. Teraz w sztokholmskim ratuszu trwa bankiet i nobliści mają po raz pierwszy tego dnia szansę zabrać głos. Magazyn bardzo kulturalny. My o Noblu porozmawiamy w kolorowym wydaniu magazynu, czyli w Trójce pod Księżycem z czwartku na piątek. Skomentujemy m.in. Nobel Lecture. Tradycyjny odczyt noblowski Kazuo Ishiguro wygłosił w Szwedzkiej Akademii 7 grudnia. In a time of dangerously increasing division, we must listen. Good writing and good reading will break down barriers. We may even find a new idea, a great humane vision around which to rally. To na zachętę. Zatem do usłyszenia w Trójce pod Księżycem, a tymczasem jesteśmy nie w Sztokholmie, w Państwowej Galerii Sztuki, gdzie w Sopocie. Tutaj od wczoraj mamy szansę oglądać nową wystawę. Państwo zapewne znają doskonale język angielski, ale na prędce, na wszelki wypadek, Wojtek Dorosz przetłumaczył zakończenie Nobel Lecture Kazuo Ishiguro, zatem przekazuje. W czasach niebezpiecznie narastających podziałów musimy z uwagą słuchać. Dobre pisanie i dobre czytanie przełamie bariery, możemy nawet znaleźć nową ideę, wielką wizję ludzkości, wokół której można będzie zjednoczyć się, ale idealista. Przede wszystkim dobry wieczór. Raz jeszcze w tym roku z Państwowej Galerii Sztuki. Współgospodarzem wydania magazynu jest dyrektor Zbigniew Buski. Kłaniam się Państwu pięknie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Który, tak, przedwczoraj otworzył ostatnią dużą wystawę 2017 w Sopockiej Galerii. Tytuł tym razem, panie dyrektorze, prosty, ale jakże wymowny. Adam Mejak, rzeźba. Autor prac jest naszym gościem specjalnym, rektor warszawskiej ASP, rzeźbiarz prowadzący pracownię rzeźby w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pan profesor Adam Myjak, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. A gościem specjalnym pana profesora i naszym oczywiście zarazem jest pan profesor Stanisław Radwański, były rektor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, naturalnie rzeźbiarz. Dobry wieczór, dziękujemy, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Czuję się zaszczycony móc wystąpić w tym gronie. A jak dowiedziałam się, tytuł rektora, tę godność nosi się do końca już. Natomiast nie uprawia się już, że tak powiem, tego, nie, to nie jest zawód, ale nie dźwiga się tego ciężaru. Tak, to dobrze powiedziane. Tak, to prawda. Zachowało się to tylko w bardzo takich specjalnych, przy specjalnych okazjach, jako takie bardzo sympatyczne przypomnienie czegoś, co kiedyś istniało, o którym się już teraz nie pamięta, ale miło to słyszeć. Proszę Państwa, to już drugie nasze spotkanie z panem profesorem Adamem Myjakiem. Pierwsze z panem profesorem Stanisławem Radwańskim. Poprzednie, dyrektorze, towarzyszyło jubileuszowi pana profesora Adama Mijaka i to był styczeń którego roku? Jaka to była precyzyjnie okoliczność? 2012 rok, czyli już minęło ponad 5 lat, właściwie będzie za chwilę 6, bo spotkaliśmy się w pierwszej audycji w 2012 w okolicach 7 czy 8 stycznia. Profesor otworzył wystawę 5 stycznia i trwała ona do 19 lutego 2012 roku. Było to 40-lecie pracy twórczej profesora Adama Mijaka. No i to były właściwie urodziny, można powiedzieć, panie profesorze. No właśnie, coraz bardziej te urodziny mnie przerażają, bo czas biegnie, biegnie i niestety w tym roku ta liczba jest okrągła. To można sobie dodać te 5 lat do tego poprzedniego. To państwo chcecie wiedzieć, także nie chcę tego wypowiedzieć sam głośno, ale niemniej przemija, wszystko przemija. Ale myślę, że jedynym takim ratunkiem, żeby powstrzymać może na chwilę w miejscu, to jest to, że człowiek zamknie się w pracowni i gdzieś ma szansę cały czas walczyć z tą materią i pracować, po prostu pracować. Mm-hmm. To zaraz o tej walce porozmawiamy, jeżeli pan profesor, jeżeli panowie profesorowie pozwolą, ale proszę przyjąć naturalnie gratulacje i życzenia, by panu profesorowi, zwracam się do Adama Mijaka, muzy wciąż sprzyjały, no i życzenia siły i zdrowia, bo też dziedzina sztuki, którą pan profesor i pan profesor, obaj panowie profesorowie uprawiają, wymaga nie lada sprawności fizycznej. Ja sprawdziłam tak na wszelki wypadek, jak długo tworzyli panów poprzednicy. Na przykład Fidiasz do 60 roku życia. Prawdopodobnie, no bo to pewnie też, to pewnie nie jest tak precyzyjne. A Rodin do 77. To tak. Duńkowski ponad 80 lat. Aha. Rzeźbiarze żyją długo. Mamy taki przykład teraz mistrzów wspaniałych, jak obecnie żyjących jeszcze ciągle profesor Kucz, na przykład ponad 80 lat, profesor Zęła 87, profesor Kulon 87, profesor Słoina 80 ponad. Także ta nadzieja jeszcze przed nami tutaj ze Stanisławem, moim przyjacielem wspaniałym, którym dziękuję, że dzisiaj się pojawił. Od wielu lat jesteśmy takiej wspólnocie, wiem, przyjacielskiej i mamy kontakt i mamy szansę jeszcze, mam nadzieję, coś stworzyć, bo tutaj ja mówię, no najpiękniejsze byłoby tak zastygnąć już na wieczność w momencie pracy albo być przygnieciony materią rzeźbiarską. Och, nie tak pesymistycznie, panie profesorze. Nie, ale to niestety ta myśl gdzieś się błąka ciągle. Ale mam nadzieję, że to tylko chwilowo. W każdym wieku. Jak kończyło się 40 lat, tak, też tak, mówiło się, dokładnie, że to już jest schyłek dokładnie możliwości. Kres, czy sądzi pan dyrektorze, a może nie jeszcze, powiedzmy, ile wystaw miał pan profesor Adam Mijak tutaj w PGS-ie i w ogóle by tak rzec pod patronatem PGS-u, czyli Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie? To trzecia wystawa pana profesora. O tej poprzedniej mówiliśmy. Tak, a pierwsza była, rozpoczęła się też właściwie tak urodzinowo, bo można powiedzieć, że zakończyła się parę dni po urodzinach profesora w 2001 roku, a zaczęła się 7 grudnia 2000 roku. I to właściwie rok wcześniej, no może półtora, datuje się nasza wieloletnia przyjaźń, bo poznaliśmy się w 99 roku, kiedy profesor był uprzejmy napisać, to taki wątek sopocki będzie, napisać recenzję pracy doktorskiej, przewodu doktorskiego Roberta Florczaka i właściwie poznał nas znany panie redaktor i oczywiście profesorowi przez nas troszeczkę tak przezywany magnat, hrabia, pan profesor Maciej Świeszewski. Już to profesorów. Tak. I Pamiętam, Adamie, jak po poznaniu się, po oczywiście spotkaniu z Robertem Florczakiem, poszliśmy do klubu Sphinx, tam posiedzieliśmy chwilę i się rzeczywiście zaczęliśmy poznawać i zaprzyjaźniać. I to był 99, a tak jak mówię, półtora roku później, bo to gdzieś tak okres letni był, a półtora roku później, właśnie 7 grudnia 2000 roku otworzyliśmy wystawę. Ale to w skrócie. Z tekstem Pawła Hille, znakomitym zresztą. Nie profesor, ale znakomity. Ale znakomity polski pisarz, o którym to tekście, jak wiem, Adam ciągle wspomina, uważając go, że to jeden z najlepszych tekstów o jego sztuce, o sztuce Adama Myjaka, i to napisany przez pisarza, a nie przez krytyka, historyka sztuki. Czyli literatura. Ale dosłownie w 3-4 zdaniach o tym, że we Lwowie też byli panowie razem? Tak, byliśmy we Lwowie i to w tym roku, nawet w moje imieniny 17 marca, Zbigniewa, otwieraliśmy we Lwowie wystawę Spotkanie, taki króciuteńki bardzo tytuł, ale znakomita wystawa Myjak Pinzel. Pinzel. A może odwrotnie, Pinzel Myjak, nie, bo jasne, Adam jasne. Się, tak, nie obraź się. Starszy. No, 200 pewnie 50 lat, może coś w tych okolicach. Połowa XVIII wieku, znakomity rokokowy rzeźbiarz. Oczywiście w Polsce mało znany niestety do dzisiaj, ale obaj panowie profesorowie przyznacie, że rzeźbiarz znakomity. Doceniono klasę Pinzla, wreszcie doceniono w Europie, bo oczywiście Ukraińcy bardzo go cenili. Zrobili mu wystawę indywidualną we Lwowie, no ale przepraszam, w Kijowie, później we Lwowie. A ostatnio przed wystawą z Adamem Pinzel był prezentowany w dwóch, no jednych z najznakomitszych muzeów na świecie, mianowicie w paryskim Luwrze i w wiedeńskim Belwederze. Tak więc bywają też dobre wiadomości z Ukrainy. A teraz, przepraszam, troszkę się denerwuję. A teraz, czy sądzi pan dyrektor, zwracam się do Zbigniewa Buzkiego, że możemy zapytać naszych mistrzów rzeźby o to, jak, w jaki sposób panowie radzą sobie z tą materią rzeźbiarską. Gdybym była historykiem sztuki, prawdopodobnie zadałabym zupełnie inne pytanie. Laik jest właściwie przytłoczony wyobrażeniem no właśnie pracy z, uwaga, stalą nierdzewną, terakotą, drewnem, porcelaną, granitem i marmurem. Proszę bardzo o próbę opowiedzenia nam, jak to wygląda ta pracownia. Ja myślę, że rzeźbiarz. Profesor Stanisław doświadczył podobnych materii. Powiedz ty, bo jak ja powiem dzisiaj, to... Nie, dziękuję za to wyróżnienie, ale proszę cię, Adamie, te materiały, które pani była uprzejma wymienić, najlepiej są tobie znane i przez ciebie opanowane. Pokazujesz teraz jakąś zupełnie nową rzecz technologicznie i w sensie takim formalnym, która na tej wystawie właśnie wszystkich bardzo jakoś tak zaciekawiła i mistrzostwem, i tą pewną tajemnicą technologiczną. Także na temat materiałów to najlepiej powie profesor Adam Myjak. Ja się tu nie wykręcam, tym bardziej, że po drodze było parę takich wątków, do których, jeżeli pani pozwoli, będę chciał wrócić. Muszę zapisać, bo obawiam się, że możemy zapomnieć w ferworze walki. Tak jest. No, parę jest, wątków wpisuję. Tak, to jest między innymi pracowitość. Co to oznacza? Sprawność i ten właśnie wysiłek, który trzeba włożyć w dzieło, żeby miało właśnie to wysokie C, jak w przypadku właśnie prac rzeźb profesora. Zaczynam od wysiłku, bardzo proszę. Nie, ja mam świadomość, że rzeczywiście jest to ogromny wysiłek, ale z drugiej strony jest to taka, bym powiedział, wręcz chęć przełamywania, bo dla mnie, szczególnie dzisiaj, kiedy sztuka zabrnęła w takie rejony, nie chcę być recenzentem współczesności, ale gdzie wszelakie media są obecne, gdzie właściwie już wszystko, można powiedzieć, było. Tak, w takim skrócie, kiedy mamy nowe obszary, nowe narzędzia, mówię tutaj o wideo, o fotografii, o innych jeszcze dodatkowych aspektach, które się pojawiły, to mnie jednak nurtuje cały czas gdzieś taka przekora, że ta materia od lat, od zarani właściwie, tak jak kamień przykładowo, najcudowniejsze rzeźby, które są do dzisiaj dla mnie inspiracją ogromną i wspaniałym takim dźwiękiem jeszcze ciągle i świeżością działają na mnie, to są egipskie wszelkie rzeźby. Ile razy jestem w Kairze, to ja nie jadę na odpoczynek, tylko może mi się uda dostać do muzeum tego kairskiego wspaniałego i tam w tym właściwie takim, jak na strychu, bo tam jest taki chaos trochę, ale cudowny. To nie jest muzeum jeszcze urządzone, jak te takie wspaniałe muzea, które znamy na świecie, gdzie sterylnie pokazywana jest twórczość, tylko nagromadzone mnóstwo dzieł genialnych rzeźb, które są tak fascynujące, one mnie zawsze inspirowały. I ile razy tam bywałem, widziałem, co to jest materia, co to jest kamień, ile można w tym wydobyć. I rzeczywiście jest to wysiłek, ale to jest jedyna praca, która mnie nie męczy, przynajmniej do tej pory. Bo jak mam pewne problemy i jakieś zwątpienia i kłopoty i już nie chcę tutaj rozciągać tego wątku, to jedyną taką dla mnie odtrutką czy wybawieniem od tego jest pójście do pracowni i zanurzyć się właśnie w tej pracy, spróbować tam właśnie zamknąć się i tak jak ktoś mówił, że musi przebiec ileś kilometrów, żeby ochłonąć, to dla mnie ten wysiłek jest bardzo ważny. Oczywiście pokonywanie materii, bo rzeźba niestety albo stety stawia opór, znaczy materia stawia opór. Stawia opór, ale rzeźba powstaje w procesie. Dla mnie jest bardzo ważny proces. To znaczy ja mam pomysł, ideę rzeźby, ale ona rodzi się dopiero w trakcie pracy. Tak. I to jest to coś, czego najcudowniejsze, bo ja nie wiem, jak to się w końcu nagle się gdzieś tam w pewnym momencie coś odkrywa i sam zaczynam czuć instynktem, że coś buduje, że coś powstaje istotnego dla mnie oczywiście. Czyli to jest niespodzianka. Ta niespodzianka, tak jest. To jest ta niespodzianka, która jest fascynująca. Ja na nią ciągle czekam. Ktoś kiedyś powiedział, może bardziej, szczególnie jak chodziło o rysowanie, że powstaje pewien przypadek, który my nagle odkrywamy i go akceptujemy i go właściwie jakby już zostawiamy. On już jest elementem tej naszej pracy i czasami, ale to jest taki przypadek, który no on musi komponować się, musi zgrać się z tą naszą ideą, którą my sobie gdzieś tam na końcu, taka jak światełko w tunelu gdzieś widzimy, ale ta droga dojścia, jeszcze mam mnóstwo niespodzianek, o którym właśnie mówiliśmy i to jest piękne, że to jest i właściwie ja mówię, dla mnie sztuka jest i terapią, a szczególnie jak ja już będę przy tym przemijaniu, im bardziej staję się starszy, im bardziej patrzę z dystansem i do siebie, i do własnej pracy, i do pewnych sytuacji, to tym bardziej wiem, że to musi być, ten proces musi być taki spokojny, musi być, bym powiedział, no ale nasycony wysiłkiem. To nie może być taka powierzchowna, szybka realizacja, bo wtedy później się ma i tak wątpliwości. Ja i tak mam wątpliwości. Ja mogę powiedzieć, że te moje rzeźby są ciągle w procesie, bo nawet teraz jak patrzę, one są niby gotowe, ale ja wiem, że jak pojadę do pracowni, to ja i tak je tam jeszcze będę próbował coś przy nich. O nie. No bo to niestety, to jest wpisane w moją jakby naturę. Ja nieraz niektóre rzeźby po wielu latach wracam do rzeźb i coś tam w nich jeszcze, nie chcę powiedzieć, że przerabiam, ale gdzieś dotykam je jeszcze. Mhm. Czyli one żyją? Ciągle, przynajmniej dla mnie. Mhm. Jest 9:30 już, także musimy przyspieszyć. Bardzo proszę, pan profesor Stanisław Radwański, proszę włączyć się, bo to trudno być partnerem do rozmowy. Tak się właśnie zastanawiam, czy jestem odpowiednim właśnie... Pan profesor, tak. Odpowiednią ja nie, osobą. Na pewno. I żeby... w tym gronie, żeby mówić o profesorze Myjaku. Po prostu jesteśmy do siebie za bardzo podobni. Aha. Tak jak profesor mówił przed chwilą o procesie powstawania dzieła, rzeźby, rysunku czy innej formy artystycznej, mówił o tym, o czym ja często mówiłem swoim studentom i w co wierzę, że najciekawsze rzeczy nie powstają wtedy, kiedy się je wymyśli i dąży do końca, do zrealizowania tego zamysłu, bez zwracania uwagi na to, co się dzieje po drodze. To właśnie po drodze, to był tu... Mówiliśmy o tym przypadku, profesor mówił o tym przypadku. Właśnie po drodze zdarzają się najciekawsze rzeczy. Oczywiście, jeżeli ma się słuch i potrafi się, mówię tu w przenośni, używając tego słowa słuch, i potrafi się dostrzec to, co się dzieje po drodze. Tego pewne rzeczy się nie wymyśli, ale jeżeli się przeżywa cały ten proces, wtedy powstają najciekawsze rzeczy. I cieszę się, że się tu zgadzamy, ale zgadzamy się w wielu, wielu sprawach. Myśmy, czego nie mówiłem ja na początku, że razem żeśmy startowali, przynajmniej w bardzo podobnym okresie czasu. Wzajemnie obserwowaliśmy wzajemne kariery. W tym samym czasie mieliśmy wystawy, ale również na przykład i wszystkie jakieś tam awanse dydaktyczne. Nawet w tym samym czasie byliśmy rektorami, prawda? Oczywiście ja poprzestałem na tych dwóch kadencjach, a pan profesor jest nienasycony, a poza tym jest niezastąpiony. Także jak już mówię właśnie o tym rektorowaniu profesora, to nie mogę nie powiedzieć z pewną taką zazdrością, która towarzyszyła mi na samym początku. Mianowicie, jak profesor potrafił zorganizować sobie czas, będąc rektorem. Ja tak nie potrafiłem. Profesor wtedy już założył, że jest czas dla sztuki i dla administracji, dla pracy, dla innych. Musi mieć albo mocny charakter, albo znakomitych ludzi wokół siebie, którzy pilnują tego, żeby tego czasu przeznaczonego na sztukę mu nie zabierać. A no, ogromna pracowitość. Tu mogę taką anegdotę opowiedzieć naszego pierwszego spotkania w Centrum Rzeźby w Orońsku. Przyjechało dwóch rzeźbiarzy z Gdańska i myśmy wtedy mieli takie pojęcie o plenerach, że to jest taki czas bardzo luźnych spotkań. A tu zastajemy dwóch młodych artystów, którzy od rana do wieczora na kamieniu pracują, maszyny warczą, prawda? I wtedy żeśmy tak zrozumieli, no, że trudno będzie z nimi konkurować. No i tak zostało. Adam wysporował do przodu tak daleko, że trudno było za nim nadążyć. Więc podziwiam do tej pory. A chciałem też zwrócić uwagę, jeżeli mogę. Bardzo proszę, oczywiście. Na tą wystawę, która była we Lwowie. Tego artystę, bo to artysta, który dość późno zaistniał w wyobraźni polskich rzeźbiarzy, malarzy, był w jakiś sposób odkryty i ulegliśmy fascynacji tej osoby, tej osobowości, tego mistrzostwa przede wszystkim. Miałem okazję oglądać tego rzeźbiarza w Kijowie na olbrzymiej wystawie. To jest zupełnie co innego niż przeglądanie, które wcześniej mogłem uczynić, czy przeglądanie reprodukcji. Oglądanie takiej rzeźby na żywo, gdzie można zajrzeć, jak to jest zrobione, tam gdzieś od pleców. Nie mówiąc o tym, że w tej pewnej destrukcji czasu te rzeźby stają się tak bardzo współczesne, niemal abstrakcyjne. I tu jestem zaskoczony tym, co się stało we Lwowie. Dla mnie to zderzenie dialog, można powiedzieć, taki prawda? Dialog kompletnie właśnie, różny. Tak, kompletnie bardzo dobre określenie, tak, dialog między tymi dwoma artystami, których dzieli czas, ale właściwie łączy to samo, poczucie formy, poczucie ważności sztuki i bardzo odważne. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, ale to znakomite. Dyrektor Buski? To nie ja wpadłem, wpadł sam Adam Myjak, który miał, tak jest, który wcześniej miał wykład, parę miesięcy wcześniej, bodaj Adamie, w Ossolineum, czyli dzisiaj w Bibliotece Stefanyka, ale oczywiście w tym samym budynku, co mieściło się Ossolineum przed wojną. I profesor Myjak zadzwonił. Cudownie, że pan rektor Radwański jeszcze wspomina o Janie Jerzym Pinzlu, bo rzeczywiście artysta tej klasy, który tworzył na terenach Rzeczypospolitej, na Kresach, konkretnie w Buczaczu u Mikołaja Potockiego, a później oczywiście wyjeżdżał do Lwowa, ale cały jeden z piękniejszych ratuszów europejskich jest właśnie w Buczaczu i jest wszystkie ozdoby niejako są z ręki właśnie Jana Jerzego Pinzla. Podobnie jest z katedrą świętego Jura we Lwowie. To artysta znakomity i Adam no rzeczywiście chciał tego spotkania, to było bardzo widać, natomiast to, że Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie do tego się w jakiś sposób przyczyniła, to była właściwie decyzja Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, bo kiedy Adam propozycję niejako sprzedał, czy no, poprosił Tarasa Woźniaka, dzisiejszego dyrektora Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, Igora Chomyna, zaprzyjaźnionego z galerią, to obaj panowie powiedzieli, że okej, dobrze, super, ale realizatorem wystawy musi być zaprzyjaźniona z nami instytucja współpracująca od kilkunastu lat, a mianowicie właśnie Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. I dlatego to nasze spotkanie z Pinzlem, z Myjakiem, no i oczywiście mojej skromnej osoby w dawnym kościele Klarysek doszło do skutku. Gratuluję pomysłu. To pan profesor Stanisław Radwański teraz. Ale ja bym proponowała, proszę panów profesorów, proszę pana dyrektora, byśmy jednak weszli na wystawę, która została otwarta przedwczoraj. Proszę bardzo, pan profesor Adam Myjak. Ja bym jeszcze dopełnił, jak już mówimy o tej lwowskiej wystawie, bo to ten pomysł, ja miałem spotkanie z akademią, z rektorem i ze studentami wykład też na uczelni, tam akademik lwowski. I tam wtedy był też pan dyrektor Taras Woźniak i ja przywiozłem takie właśnie te swoje katalogi i myśmy na takim spotkaniu u niego, to on mówi, on wymyślił pomysł, że ta wystawa mogłaby się odbyć u Pinzla muzeum, bo to gdzieś miało być w innym oddziale i on powiedział, nie, no w tej chwili część rzeczy jest właśnie, wraca z podróży, z Wiednia i jest ta przestrzeń. A tutaj chcę powiedzieć, że moim marzeniem, takim absolutnie marzeniem od studenckich lat, jak byłem pierwszy raz w Lwowie, bo już wtedy spotkałem parę rzeźb Pinzla, to był zafascynowany byłem. Tak jak tutaj profesor Radwański mówił, to coś dla mnie niesamowitego było to spotkanie. Mówię, gdzie ten rzeźbiarz się podziwiał, bo on nie był w świadomości polskiej szczególnie, ale w ogóle już nie mówię o europejskiej. Myśmy nie, w ogóle mówili, że w XIX wieku w zasadzie nie ma rzeźby, bo ja go uważam za polskiego rzeźbiarza, znaczy polskiego rzeźbiarza, w tym sensie, że w obrębie Polski działającego, bo do dzisiaj nie wiemy, czy to był Włoch, Austriak, różne są koncepcje na temat jego pochodzenia. Bawarczyk, różne są koncepcje pochodzenia i to jest dla mnie wspaniała przygoda, bo to przypadek, bo to miała być trochę inna koncepcja, inna, bo na uczelni miało, w pierwszym fazie miało się odbyć, bo takie było jakby pomysły pana rektora właśnie tamtejszej szkoły, akademii, który cudowny człowiek, też rzeźbiarz, tu niestety nie chciałbym pomylić nazwiska, dlatego wolę nie wymienić. A jeszcze uzupełniając profesora Radwańskiego, chcę powiedzieć, że tym drugim człowiekiem, który tak bardzo ostro pracował, jest znakomity rzeźbiarz profesor Janusz Pastwa, który tutaj chciałbym, jak słucha, może przypadkowo, to chcemy go pozdrowić. Ja, bo, przepraszam, że go nie wymieniłem, ale miałem na myśli właśnie tak, profesora Pastwę. Panowie współpracowali, prawda? Tak, myśmy kwadrygę wspólnie tworzyli. Kwadryga gdzie, proszę bardzo? Na Teatrze Wielkim, czy tam właśnie ta koncepcja Koraciego, dopełniliśmy koncepcję Koraciego właśnie, bo to dyrektor Dąbrowski, wspaniały menadżer i dyrektor nieprawdopodobny, który prowadzi w dalszym ciągu Teatr Wielki, w dokumentach odszukał, że kwadryga to właśnie była w zamiarze Koraciego, miała być zbudowana i nawet ta płaszczyzna całe lata była przygotowana i nie było. No i wpadł na taki pomysł, żebyśmy się podjęli, no i przez 3 lata tworzyliśmy. To piękna przygoda, bo to taka rzeźba trochę nie w naszej konwencji, bo musiała być gdzieś, ale chcieliśmy ją jednak mimo wszystko współczesną zrobić. No i wyrzeźbić konia to jest bardzo trudno. Państwo, którzy mieszkają w Warszawie lub przebywają w Warszawie, mogą oglądać, przychodząc przez plac teatralny. Państwo, którzy nie mieszkają, a zajrzą do galerii, zobaczą fotogram, bo również mamy tutaj wystawę zdjęć, a na tych zdjęciach jest pan profesor Adam Myjak w różnych kontekstach, ale między innymi jest też sfotografowana i przedstawiona ta praca. Wchodzimy na wystawę, bo mamy kilkanaście minut, proszę panów profesorów i pana dyrektora, na pierwszym poziomie, więc blisko. Jak tylko państwo wchodzą, rozglądają się, oglądają te fotogramy i już biegną na wystawę. Jeżeli mają państwo ochotę świetnie się do tego przygotować, czyli pogłębić swoją wiedzę, to proszę koniecznie kupić katalog, oczywiście go przeczytać, to znaczy głównie tekst pani doktor Doroty Gruby, a my sobie po prostu w obecności państwa spróbujemy obejrzeć tę wystawę, mając kilkanaście zaledwie minut. Kompletnie niewykonalne zadanie. Ja może zapytam o cykle, bo prace pana profesora występują w cyklach i proszę mi powiedzieć, skąd właśnie taka potrzeba opowiadania jakby w odcinkach pewnej historii? Tak, bo ja właściwie nie tytułuję rzeźb. Wiem, że byli artyści, którzy numerowali, jakimiś x-ami to oznaczali, żeby była później jakoś można to uporządkować w czasie czy w biografii. Ja po prostu, dla mnie są takie cykle, które gdzieś kontynuuję. Na przykład taki najpierwszy cykl, który się nazywał Sen. Rzeźbiłem wtedy głowy, które gdzieś mi się przewijały i one się przewijają cały czas. Później ten cykl Nadzieja, ale ona już w starszym wieku się, o którym ciągle mówię, pojawiła się, że trochę nam tej nadziei jeszcze zostało i stąd gdzieś, ale opowiadam w każdej tej rzeźbie inaczej, próbuję to ująć. To szczególnie w drewnie, bo to od niedawna też jest ta przygoda moja z drewnem, bo pierwszy to był kamień, później brąz oczywiście, no to wiadomo, drewno i terakota i ceramika. To były te elementy, które gdzieś mnie zawsze gdzieś za mną chodziły. I na tej wystawie starałem się pokazać raczej pracę z ostatnich kilkunastu lat, aby nie bo nie chciałem powtórzeń z poprzedniej wystawy, bo taka była nasza umowa z panem dyrektorem i tam są prace właśnie, szczególnie ten ostatni rok, taki 2016-17 był najbardziej dla mnie produktywny i rzeczywiście prace te najnowsze, czyli ze Stalni Nerwnej, powstawały właśnie w 2017 roku. To niesamowite, bo to można powiedzieć, że prosto spod dłuta, jeżeli mogę tak to określić. One jeszcze są ciepłe, jak to się mówi. A poza tym to jest też ten cykl, bo jak już mówię, to cykl figury niespokojne, figury skrzydlate, gdzieś takie nazwy się przebijają u mnie. Nie, no, wspaniałe są te śniące głowy, przerażające momentami, gdzieś, tak jak powiedziałam na początku, przytłaczające są w pewnych punktach tej wystawy pańskie prace, ale to by znaczyło, że no, oddziałują w jakiś takim, powiedziałam, nawet metafizyczny sposób na oglądającego. Kolumny są takie monumentalne, nie wiem, to jest taka prezentacja jakiejś takiej potęgi, męskości, ja bym to tak określiła, ale pewnie jest też gdzieś tam jakiś podtekst. To, bo nawet w tych tytułach tak lekko pobrzmiewa taka tęsknota do przeszłości, czyli do rzeźby antycznej, gdzieś do tych... Bo właśnie muszę powiedzieć, że dla mnie sztuka nie ma początku, nie ma końca. Ciągle biegnie taka nić między tą sztuką egipską, o której już wspomniałem, poprzez antyk, poprzez średniowiecze i renesans do współczesności. I dlatego jak ktoś mówi, że coś już jest klasyczne, coś już jest demode, już możemy tylko w magazynach to przetrzymywać jako dokument, to się z tym nie zgadzam, bo sztuka nie ma, jest ponad czasem, ponad jest nieprzemijalna i dlatego sztuka się tylko dopełnia jakąś, nie ma pojęcia dla mnie nowości w sztuce, bo ja nowość odkrywam, znaczy w tym sensie nowoczesność. Ja to odkrywam w rzeźbach właśnie tych egipskich czy greckich czasami. Czy średniowiecznych, jak cudowne nawet gotyckie rzeźby potrafią być tak wspaniałe, tak ponadczasowe właściwie, że tutaj trudno mówić o jakimś takim wymówieniu, że teraz trzeba to odstawić do lamusa, a teraz my dopiero proponujemy nową wartość. Tak jak malarstwo się już parę razy miało skończyć, nie skończyło się, wraca. Tak samo rzeźba, jak przedmiot, zawsze będzie aktualny. A te figury figury niespokojne, bo już ten tytuł cyklu pan przywołał, panie profesorze, to jest drewno polichromowane, tak przeczytałam. Tak. Mhm. Czyli posługuje się pan, znaczy z jednej strony posługuje się pan też kolorem, tak? Czyli to jest farba, tak? Przepraszam, to jest laickie pytanie. No ale kolor zawsze miał bardzo dużą funkcję. On zawsze mi towarzyszył w moich rzeźbach, bo tak jak tu, żeby państwo też wiedzieli, którzy słuchają nas, że może niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, że te rzeźby greckie, cudowne rzeźby, były na przykład całe polichromowane, malowane, tylko czas zdarte barwy. Mało tego, kolor towarzyszył rzeźbie, czy w średniowieczu, czy w renesansie nawet. No ja już nie mówię o kolorze samej materii, jak na przykład ktoś mógłby powiedzieć, że rzeźby Michała Anioła, no to są kolory materii tylko, ale tam też jest cudowny, ta barwa, na która dla mnie jest, ona znaczy jednak, bo inny ciężar, wymiar ma rzeźba w granicie czarnym, inaczej brzmi rzeźba w białym marmurze, a inaczej jeszcze w innych materiach, czy w włączeniu, jak ja często też mi się zdarzało. Marino Marini, taki rzeźbiarz włoski, malował nawet swoje rzeźby z brązu. Potrafił wprowadzać pędzlem, nie wiem, czy nacinać i polichromię nakładać. Także, a drewno cudownie, nawet bym powiedział, potrzebuje tego koloru. Przepraszam, ale ja tylko to pytam. Te polichromie nakłada się pędzlem. Historycy sztuki, proszę by mnie nie słuchali. Dłonią. Paca się tak? Tak, no, też się można też powiedzmy używać jakiejś szmatki, no przecierać. Nonszalancko. Wszystkie metody tutaj są możliwe. No to kamień serca w takim razie, ale te figury, nie wiem, czy my zdążymy, figury niespokojne, one mają taki jeszcze, oprócz wszystkich innych walorów, wyraz dramatyczny. No bo gdzieś ten tytuł niespokojny, gdzieś po tekście jest. Nam w życiu zawsze towarzyszy pewien niepokój. Przynajmniej ja go tak czuję gorąco, dosadnie może tak, że gdzieś on jest zawsze koło mnie i mam taki ten niepokój, jak byłem silnym człowiekiem, zdrowym, wydawało mi się, że człowiek jest niezniszczalny. Ale też był taki jakiś niepokój nad naszym tutaj istnieniem, funkcjonowaniem, działaniem pewnym. Niepokój, może nie będę tego rozwijał, wiadomo, co pod tym się kryje. Ale no, pan profesor, to jest taka jedna wielka troska. Wydawało mi się, że jest pan takim optymistycznie nastawionym człowiekiem, zdystansowanym, właśnie takim. No, nie, bo ja uważam, że, ja nie mam poczucia, że coś jest... że coś jest znakomite, coś się... ja mówię o swoich rzeźbach, że coś już absolutnie na przykład udało mi się osiągnąć, że już jest zamknięte, że to jest doskonałe. Nie. I dlatego one żyją, tak? To o czym powiedzieliśmy. Tak. I przychodzi taki moment zwątpienia, właśnie niewiary czasami. Czy to... I dlatego mówię, wracam do tych rzeźb nieraz i ciągle mam pewien... Właśnie ten też swój niepokój i chciałbym to, nie wiem, wydaje mi się, że to jest, ale później znowu jakby wraca mi wiara w to, że jednak chyba to dobrze podążam, ale... No bo, przepraszam, bo tak chaotycznie prowadzę tę rozmowę, ale to jest temat na dwie co najmniej godziny, więc teraz szybciutko musimy zaliczyć coś, co nazywa się moja ulubiona praca na wystawie, czyli stały element. Mamy zaraptem 6 minut na to, więc musimy bardzo szybko się z tą zabawą, że tak powiem, z tym tematem, wątkiem rozprawić. Panie dyrektorze, szybciutko. Mnie zafascynowały te rzeźby, które pierwszy raz widziałem we Lwowie właśnie na spotkaniu w Mejakę Pinzla. Ale czyli proszę, te stalowe tu, ostatnie. Tu i teraz. Tak, no to te stalowe rzeźby, które są znakomite, piękne, dla mnie bardzo poruszające, pełne ekspresji, dramatyzmu. Tego, co sztukę Adama Mejaka no, w sposób dla mnie oczywisty niezwykle eksponuje, mianowicie to wszystko, co wychodzi z tych rzeźb, ale generalnie ze wszystkich rzeźb Adama Mejaka, to jest to fascynacja naturą, jej siłą. I to, co Adam mówi o tym przemijaniu, ale mimo wszystko ja bym widział pewnego rodzaju, w tych szczególnie stalowych rzeźbach ostatnich z 2017, z 2016 roku, właśnie fascynację Adama siłami natury. Mimo tych pesymistycznych tutaj nawiązań, to myślę, Adam, że jest wiele w tobie optymizmu, a te rzeźby mnie o tym przekonują. Mówię o tych stalowych rzeźbach, wspaniałych, tak jak powiedziałem, pełnych ekspresji, dramatyzmu. To jest niezwykle istotne w twórczości rzeźbiarza. A biorąc pod uwagę początek audycji, to co Adam mówił o wieku swoich przyjaciół, kolegów, ale przecież obaj panowie tutaj siedzący są nieco starsi ode mnie, a ja już nie jestem młody, to jeszcze wiele lat przed panami naprawdę wspaniałej, aż no, Adam, ty jesteś bohaterem wieczoru, wspaniałych lat twórczości. To teraz pytamy pana profesora Stanisława Radwańskiego. Ja wiem, że to bardzo trudno o jakby wyróżniać pracę kolegi. No ale może jest coś, co pod powiekami wynosi pan z tej wystawy w sposób taki no, szczególny. Tak, ja właściwie mam ochotę powiedzieć o wielu sprawach, o których rady, już nie zdążę. Nie. Mam tego świadomość. Ale chciałbym powiedzieć a propos wystawy. Oczywiście to na każdym zrobiło wrażenie te metalowe prace, te metalowe rzeźby. Na każdym wchodzącym, na każdym, który śledzi twórczość profesora Mijaka, zobaczył, że tu się pojawiła nowa jakość. Ona nie wzięła się tylko z inności materiału. Tu się pojawiła zupełnie przez te różne refleksy nowa forma. Te rzeźby w każdym ustawieniu, w każdym wnętrzu inaczej się prezentują. Czyli tu te rzeźby żyją swoją własną taką wartością. Ale przy tej okazji, mówiąc o rzeźbach, zauważyłem głowę. I tu jest coś, co się pojawia jako pewna taka klamra twórczości profesora. Profesor zaczął od głów. I głów jako samodzielny byt. To były duże głowy, które nie były portretami, były samodzielną rzeźbą. Ja pamiętam reakcję mojej generacji. A największe wrażenie wtedy na mnie zrobiła taka rzeźba NN, nieznana, nieznany. Potem było wiele i tu na tej wystawie również się pojawiła taka głowa i myślę sobie, jest ciąg dalszy. I tutaj nie chciałbym wskazywać jednej pracy, która mnie zafascynowała. Jeżeli wolno, to jeszcze bym... Jedno zdanie. Jak ważna jest obecność profesora Mijaka w Gdańsku, w Sopocie. Znaczy, tu wystawy były, ja mam wrażenie, że jest jakiś karnawał wystaw i profesor daje nam, jest takim naszym patronem, lubi nas, często upomina się o nas, także no, chciałem mu za to podziękować. Dziękuję ci, Adam. Bardzo dziękujemy również, cieszymy się. Oczywiście są pańskie rzeźby w przestrzeni publicznej Sopotu, bo i głównym tym deptaku, a także przed Hestią, ale są też i bardzo szczególne prace w Gdańsku na Ołowiance i o tym już nie zdążymy opowiedzieć. Taka instalacja w Bursztynowej Alei Gwiazd. Tak. Jedno zdanie. Nie, ja tylko chciałbym, że troszkę już pominę, nie odpowiem, ucieknę od tego pytania. Chciałem powiedzieć, że jest to cudowne miejsce i bardzo dziękuję dyrektorowi Buskiemu, bo w Gdańsku jest to jedna z najpiękniejszych galerii, najbardziej ważna, mająca swój... W Sopocie, mająca swoje miejsce na mapie w tej chwili właśnie w czołówce wszystkich przestrzeni artystycznych. I myślę, że program, który tu jest realizowany i kontekst pewien i ludzie, i artyści, i moi tacy przyjaciele od lat, jak profesor Radwański, profesor Ostrowski, profesor Sitek, bo to była ta trójka, z którymi bardzo blisko zawsze byłem. I to jest moje miejsce, bardzo ważne w mojej biografii czy w moim życiu. Bardzo się cieszymy, a ja jeszcze powiem, że do moich ulubionych prac na tej wystawie zaliczyłabym rysunki. Seria 23, jeżeli dobrze tym razem policzyłam, rysunków pana profesora. Doskonałych. To jest człowiek, który nie tylko rzeźbi, który maluje i fantastycznie również rysuje, ale oczywiście o tym już dzisiaj nie zdążymy opowiedzieć. Panie, panowie, rektor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, rzeźbiarz, pedagog, był gościem specjalnym tego wydania magazynu Bardzo Kulturalnego. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Cudowny człowiek, który powiedział, im dłużej tworzę, tym większą mam tremę. To jest piękna cecha. Gościem specjalnym, gościa specjalnego był pan profesor Stanisław Radwański. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Podejmował nas tutaj oczywiście w galerii pan dyrektor Zbigniew Buski, zrealizowała Barbara Kobaczewska ten program, ponieważ chłopcy pojechali na narty. W Warszawie dyżurowała Zofia Kruszewska, bo się dyżuruje nadal do północy, i Wojciech Dorosz. A ja zapraszam na Noblowską Noc do Trójki pod Księżycem z czwartku na piątek. W tle uroczysty marsz, który tradycyjnie kończy galę noblowską. Ten marsz wybrzmiewał w sztokholmskim